در و گوهر است، خاک دشتت بهتر از زر است. مهرت از دل کی برون کنم، برگو بی مهر تو چون کنم. گردش جهان و دور آسمان بخواست، نور ایزدی همیشه ره نمای ماست. مهر تو چون شد پیشه هم، دور است و نیست اندیشه هم. در راه تو کی ارزشی دارد این جان ما، ایران ما. عرض سلام و صبح بخیر دارم حضور شما شنوندگان خوب همیشه همراه برنامه بامدادی رادیو البرز. من مصطفی شکری هستم. شما صدای ما را از رادیو البرز دانمارک میشنوید. میزبان شما هستیم تا ساعت 11 بامداد امروز. امروز یک شنبه پنجم آذر 1391 خورشیدی برابر با 25 نوامبر 2012 میلادی. برنامه رادیو البرز زمان پخشش رو به آگاهی شما عزیزان میرسونم. شنبه ها از ساعت 8 بامداد تا 12:30 و یک شنبه ها از ساعت 8 تا 11 بامداد. هموطنان گرامی ساکن در شهر آهوس دانمارک میتونن رادیو رو از طریق کانال 2 رادیو آهوس روی موج اف ام فرکانس 98.70 مگاهرتز گوش کنن. هموطنان دیگر سایر نقاط جهان میتونن از طریق فیسبوک تارنمای ایران اینفو داد دیکو و گوشی های تلفنی که به اینترنت وصله، کافی کلمه البرز تو قسمت رادیوها یا رادیو البرز پرشین یا رادیو البرز پرشین کوپنهاگن میتونن سرچ بکنن و رادیو رو میتونن به طور مستقیم از طریق گوشی های تلفن گوش کنن. شماره تلفن ما 27582212 است. آدرس الکترونیکی ما radioalborz@hotmail.com. تارنمای اینترنتی ما iraninfo.dk است. یادآوری میکنم که آخرین دادای خبری رو شما از طرق مختلف میتونید دنبال کنید. فیسبوک رادیو البرز، بخش فارسی تارنمای iraninfo.dk، فیسبوک دانمارک نیوز و همینطور irangulobal.info. شما آخرین دادای خبری با مراجعه به سایت هایی که اعلام کردن میتونید دسترسی داشته باشید.

در برنامه امروز رادیو البرز علاوه بر داده‌های خبری، مجله اقتصادی، مجله فرهنگ و هنر خواهیم داشت. اما قبل از اون توجه شما را به خلاصه خبرهای این ساعت رادیو البرز جلب می‌کنم. علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در سفری به ترکیه با رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه و رئیس پارلمان ترکیه دیدار کرد. بنا به گزارش روزنامه حریت، مذاکرات علی لاریجانی با نخست وزیر ترکیه 2 ساعت پشت درهای بسته طول کشید و هنوز جزئیاتی درباره مذاکرات مشخص نشد. نخست وزیر ترکیه بلافاصله بعد از این دیدار با رهبر ائتلاف مخالفان سوریه دیدار کرد. ترکیه اعلام کرد که جمهوری اسلامی ایران با پولی که از ترکیه بابت فروش گاز دریافت می کند طلا خریداری کرده و آن را به ایران منتقل می سازد. بنابر گزارش روزنامه وال استریت جورنال، علی باباجان معاون نخست وزیر ترکیه گفته ترکیه برای خرید گاز از ایران به این کشور لیره ترک پرداخت می کند و از آنجا که به گفته او ارزش لیره برای خرید کالا از بازار جهانی محدود است، ایران با این پول از ترکیه طلا خریداری می کند. وال استریت جورنال می نویسد که در 9 ماه اول سال 2012 ترکیه 6,400,000,000 طلا به ایران فروخته است. بنا به گزارش خبرگزاری رویترز، هنگ کنگ سبت 5 کشتی جمهوری اسلامی ایران را لغو کرد. اداره امور دریایی هنگ کنگ از مالکان 5 کشتی تحت مدیریت یک شرکت ایرانی خواسته این کشتی‌ها را در جایی دیگر ثبت بکنه. خالد مشعل رئیس دفتر سیاسی حماس در سخنانی در قاهره از جمهوری اسلامی تشکر کرد. بنا به گزارش خبرگزاری‌ها وی که درباره اعلام آتش‌بس در کنفرانسی خبری توضیح می‌داد، گفت به رغم اختلاف نظر بر سر وضعیت سوریه، جمهوری اسلامی در طول درگیری‌ها با اسرائیل در مسلح کردن حماس نقش داشته است. ایران بیانیه مشترک اتحادیه عرب و اتحادیه اروپا رو در نشست اخیرشان در قاهره درباره جزایر سگانه در خلیج فارس غرض‌ورزی خواند. شرکت ماهواره یوتلسات میگوید در 10 ماه اول امسال 340 بار روی ماهواره پارازیت افتاده و منشأ بیشتر پارازیت ها از سوریه و جمهوری اسلامی ایران بوده است. هفته بریتانیایی اکونومیست در شماره تازه خود جدولی را منتشر کرده که در آن بهترین کشورها برای آغاز زندگی کودکان در سال آینده یعنی 2013 میلادی فهرست شدند. در این جدول ایران از میان 80 کشور در جایگاه 58 قرار گرفته. در این جدول که تحت عنوان جهان در سال 2013 منتشر شده، دورنمای زندگی کودکانی که در سال جدید میلادی در کشورهای مختلف به دنیا میان تا سال 2030 میلادی بررسی شده که بر اساس داده‌های این بررسی کشور سوئیس بهترین کشور برای به دنیا آمدن در سال 2013 توصیف شده است. در صدر جدول بعد از سوئیس به ترتیب استرالیا، نروژ، سوئد، دانمارک و سنگاپور قرار دارند. آمریکا و آلمان هر دو در رتبه 16 امارات متحده عربی در رتبه 18 عربستان 38 و ترکیه در جایگاه 51 قرار گرفتند. پارلمان اروپا روز پنجشنبه با تصویب قطعنامه‌ای از آنچه نقض سیستماتیک حقوق بشر در ایران نامید به شدت انتقاد کرد و از جمهوری اسلامی خواست تمام زندانیان سیاسی را آزاد بکنه. مادر ستار بهشتی، کارگر وبلاگ نویسی که در دوران بازداشت زیر شکنجه به قتل رسید، در مصاحبه با وبسایت سهام نیوز گفته که نیروهای امنیتی بر خانواده‌اش فشار آوردند تا درباره این پرونده اطلاع رسانی نکنند. کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران از قول یک منبع نزدیک به خانواده ستار بهشتی میگوید که ماموران امنیتی چند روز پس از دفن ستار بهشتی از خانواده وی رضایت اجباری گرفتند. فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر و سازمان جهانی مبارزه با شکنجه دوم آذر ماه با اشاره به دوام اعمال فشار بر نسرین ستوده، وکیل زندانی در ایران، از مقام های جمهوری اسلامی خواستند تمامی وکلا و فعالان حقوق بشری زندانی را فوراً و بدون قید شرط آزاد کند. خبرگزاری کار ایران در گزارشی نوشت که حقوق 3 تا 4 ماه 30,000 بازنشسته ذوب آهن اصفهان پرداخت نشده است. بر اساس این گزارش 100 تن از این بازنشستگان و خانواده‌هایشان در روزهای اخیر در اعتراض به این وضعیت در مقابل کانون صنفی بازنشستگان ذوب آهن در اصفهان تجمع اعتراضی برگزار کردند. وزارت ارشاد به دلیل انتشار کاریکاتوری از محمود احمدی نژاد و همچنین آنچه تکرار تخلفات خوانده شد از روزنامه مغرب چاپ تهران شکایت کرد. نایب رئیس سندیکای کارخانجات چای شمال ایران اعلام کرد که بیش از 65 واحد تولید چای در کشور به سبب سیاست‌گذاری‌های غیر کارشناسانه دولت در خرید برگ سبز از چایکاران تعطیل شده است. بنا به گزارش خبرگزاری ایسنا، از درگذشت فهیمه راستکار، بازیگر قدیمی تئاتر سینما ایران و همسر نجف دریابندری، مترجم خبر داد. فهیمه راستکار که سارها به عنوان دوبلر کار می کرد، هنگام مرگ 80 سال داشت و مدتی بود که به بیماری آلزایمر مبتلا بود. مراسم تشییع جنازه این زنده یاد روز جمعه از مقابل منزلش در تهران برگزار شد. علاوردی دهقانی، نماینده ورزقان در مجلس شورای اسلامی، شامگاه چهارشنبه در جریان یک سانحه رانندگی در تونلی در نزدیکی آزادراه تبریزنجان به شدت مصدوم شد و همسر و فرزندانش هم کشته شدند. خبرگزاری مهر از زخمی شدن 14 دانش آموز دختر دبیرستانی بر اثر واژگون شدن اتوبوس رایان نور در روز چهارشنبه خبر داده است. این اتوبوس دانش آموزان را از نیکشهر در استان سیستان و بلوچستان برای بازدید مناطق جنگی در جنوبی ایران می برد که در 30 کیلومتری گیساران واژگون شد. تعداد زیادی از دانش آموزان رایان نور تا کنون در تصادف‌های مشابه کشته و یا زخمی شدند. Hey. می‌پردازم به مجله اقتصادی این ساعت، همانطور که در خلاصه خبرها به آگاهی شما رسوندم. صنعت چای ایران با روند کنونی گفته میشه تا 2 سال دیگر نابود خواهد شد. به گفته نایب رئیس سندیکای کارخانجات چای شمال، 65 واحد تولید چای در شمال ایران به دلیل سیاست‌گذاری غیر کارشناسانه دولت تعطیل شدند. بنا به گزارش خبرگزاری کار ایران، بهزاد سازنده نایب رئیس سندیکای کارخانجات چای شمال ایران ادامه داده که از مجموع 180 کارخانه چای در شمال کشور، همکنون 115 کارخانه به صورت نیمه فعال با ظرفیت حداقل در حال تولید هستند. بنا به این گزارش، در منطقه لاهیجان حدود 45 کارخانه چای وجود دارد که اکثر آنها تعطیل و نیمه تعطیل هستند. کارخانه های چای نشاط، حقیقت چای، چای ایران، چای آزادی، چای راسگو از جمله کارخانجات تعطیل شده هستند. آنطور که نایب رئیس سندیکای کارخانجات چای شمال کشور گفته، در گذشته تولید سالیانه چای ایران بیش از 65 هزار تن بوده که این رقم همکنون به 20 هزار تن رسیده و اگر به مشکلات صنعت چای رسیدگی نشود، شاهد نابودی کامل این صنعت در 2 سال آینده خواهیم بود. بنابر گزارش ها، صنعت تولید چای در ایران پس از اجرای برنامه هدفمندی یارانه ها و واردات بی رویه ضربه عجیبی خورده است. خبرگزاری کار روز گذشته از تداوم تعویق پرداخت حقوق 30,000 بازنشسته ذوب‌آهن اصفهان و فلج شدن زندگی خانواده های آنها خبر داده. به موجب گزارش کار خبرگزاری کار ایران، طی روزهای اخیر صدها نفر از بازنشسته شدگان و تعدادی از خانواده‌های آنها در برابر کانون بازنشستگان استان اصفهان تجمع کرده و به عدم پرداخت حقوق خود اعتراض کردند. مشتبه احمدی، سخنگوی بازنشستگان معترض ذوب‌آهن اصفهان، با اشاره به تأخیر در پرداخت حقوق بازنشستگان از مهر ماه تا کنون گفت بیش از 84,000 نفر در سراسر کشور و 30,000 نفر در اصفهان با مشکل تأخیر دریافت حقوق ماهانه خود روبرو هستند که از سال گذشته آغاز شده و تا کنون ادامه داشته است. محمود بهمنی، چهره آشنا در وضعیت اقتصادی فعلی جمهوری اسلامی ایران و رئیس کل بانک مرکزی است، میگوید در حال حاضر 12 تا 18 میلیارد دلار ارز خانگی در کشور وجود دارد. پیشتر اخبار متفاوتی درباره پرداخت اجباری ریال به دارندگان حساب‌های ارزی در بانک‌ها منتشر شده. به گفته این آقا، در حال حاضر همونطور که گفته شد 12 تا 18 میلیارد دلار مردم در خانه ارز نگهداری می‌کنند. خبرگزاری مر روز شنبه 27 آبان ماه از قول بهمنی نوشت اگر اشخاص ارز خانگی خود را به سپرده ارزی بسپارند، به طور قطع علاوه بر کاهش قیمت ارز، خطراتی مانند سرقت دلارها در منازل کاهش پیدا خواهد کرد. رئیس بانک مرکزی همچنین دارندگان ارز را به سپرده‌گذاری در بانک‌ها تشویق کرده و افزوده که سپرده‌گذاران هنگام برداشت سپرده علاوه بر اصل وارده قادر خواهند بود تا سود ارزی آن را نیز دریافت کنند. البته گفته میشه به صورت ریال دریافت کنند. رئیس بانک مرکزی در حالی دارندگان ارزهای خارجی را تشویق به سپرده گذاری در بانک ها و ایجاد حساب های ارزی در بانک ها کرده که در هفته ها و ماه های اخیر با شروع نوسانات شدید قیمت ارز در ایران خبرهای متفاوتی درباره بستن حساب ارزی مشتریان یا پرداخت اجباری ریال به دارندگان حساب‌های ارزی در بانک‌های ایران منتشر شده است. مشکلات ارزی در ایران، پرداخت دستمزد مربیان و بازیکنان خارجی حاضر در ورزش ایران را با مشکل مواجه کرده. فدراسیون‌های ورزشی در ایران قادر به بستن قرارداد با مربیان خارجی نیستند و قرارداد برخی از مربیان حاضر نیز تمدید نمیشه. رئیس کمیته فوتسال فدراسیون فوتبال ایران پیش از این که استعفای خود را اعلام کنه در مصاحبه زنده با شبکه 5 صدا و سیما از فقدان بودجه ارزی برای اعزام تیم ملی ایران به جام جهانی فوتسال خبر داد. عباس ترابیان در شبکه تلویزیونی استان تهران گفت از بانک مرکزی سوال کنید آیا 29 اکتبر که تیم ملی را به تایلند اعزام کردیم 1 دلار به ما ارز دادن؟ مجری برنامه با قطع سخنان ترابیان گفت که او در چنین مواقعی باید تفاوت خودش با عنوان یک مدیر با تجربه را با دیگران نشان بده و از مدیریت و تجارب خودش برای حل مشکلات استفاده کنه. ترابیان اما با لحن تندی در پاسخ گفت ببخشید کدام تیم در جهان بدون ارز به مسابقه میره که ما برویم؟ شما بگویید که بنده هم یاد بگیریم. او یک روز بعد پس از این برنامه از سمت خود در فدراسیون فوتبال ایران کنارگیری کرد، اما ماجرایی که برای تیم ناکام فوتسال ایران در جام جهانی پیش آمد فقط گوشه‌ای از مشکلات فراوانی است که بحران ارزی اخیر برای ورزش ایران رقم زده است. اما در رابطه با خارجی‌های شاغل در ورزش ایران، درهای خروجی ایران به سوی مربیان خارجی باز شده و به روند برکناری آنها سرعت بخشیده شده است. معضلی که در فوتبال به خاطر حمایت‌های چشمگیر دولتی و حامیان مالی کمرنگ‌تر از سایر رشته است. با این حال اما فوتبال از این قضیه لطمه خورده. تراکتورسازی تبریز مدت‌ها بر سر مطالبات سرمربی پرتغالیش با مشکل مواجه شده است. جانواریو ستاره تیم آبی پوشای تهران استقلال نیز به دلیل تأخیرهای پیاپی در دریافت مطالباتش مدتی حاضر به بازگشت به ایران و حضور در تمرینات تیمش نشد. دلخوری کارلوس کیروش سرمربی تیم ملی فوتبال ایران هم از حذف وعده‌های مکرر فدراسیون در پرداخت حقوقش نیز بارها در رسانه‌های مختلف از جمله صدا و سیما منعکس شده. غیر از باشگاهی مثل سپاهان اصفهان، تراکتورسازی تبریز، صنعت نفت آبادان و پاس همدان که سرمربی خارجی دارند، و همینطور دستیارانشان و همینطور مربیا و دستیار ایتالیایی در تیم ملی والیبال کارلوس کیروش و دستیاران پرتغالی و آمریکاییش در فوتبال و همینطور در بسکتبال، در تیراندازی، در فوتبال زنان، از جمله مربیان و سرمربیان خارجی در ورزش ایران هستند که بابت بحران ارزی این افراد حقوقاشون رو سر موقع نمیگیرند و تعهد پرداخت حقوق بر اساس قراردادی که با این مربیان و دستیاران خارجیشون بستن پرداخت نمیشه و متاسفانه باید ورزش ایران از مربیانی استفاده کنه که یا داخلی باشن یا از کشور همسایه باشن که بتونن حقوقاشون رو پرداخت کنن. حالا که فوتبال صحبت شد، تیم ملی فوتبال ایران در کوران رقابت‌های مقدماتی جام جهانی 2014 برزیل قرار داره. والیبال برای اولین بار به لیگ جهانی والیبال راه پیدا کرد. بسکتبال هم در ژاپن عنوان قهرمانی کاپ آسیا را از آن خود کرد. در تیراندازی نیز به واسطه حضور مربی خارجی برای اولین بار دو سهمیه المپیک در رشته تفنگ و یک عنوان ششمی المپیک به دست آورد. گرانی ارز روند برکناری بسیاری از مربیان را کلید زده. بودجه کمیته ملی المپیک ایران برای حضور مربیان خارجی با ارز 1226 تومانی بسته شده بود. افزایش بیش از دو برابر نرخ ارز اما مسئولان این کمیته را در تنگنای شدید مالی قرار داده است. با خبری اقتصادی از اروپا برنامه مجله اقتصادی رو به پایان میبرم. اتحادیه اروپا در اجلاس بروکسل مسئله اقتصادی رو مطرح کرد و این اجلاس بدون نتیجه پایان یافت. اجلاس بروکسل اتحادیه اروپا بدون توافق بر سر بودجه 7 ساله اتحادیه اروپا به پایان رسید. قرار است نشست دیگری برای حل اختلافات برگزار بشه اما مشخص نیست که 27 کشور عضو این اتحادیه بتونن بر اختلافات خود غلبه بکنن. رئیس شورای اروپا نسبت به توافق اعضای اتحادیه بر سر بودجه در سال آتی میلادی ابراز اطمینان کرد. علی‌رغم ساعت‌ها مذاکره، مواضع کشورهای ثروتمند و کشورهایی که بیشترین تکیه را بر کمک‌های دریافتی از اتحادیه اروپا دارند به هم نزدیک نشد. بریتانیا در این اجلاس بر لزوم ثابت ماندن سطح هزینه‌های اتحادیه اروپا تأکید کرد. گزارشگر بی بی سی در بروکسل میگوید اختلافات داخلی کشورهای عضو بسیار روشن هستند و بحران اقتصاد جهانی هم این اختلافات را حتی بارزتر کرده است. پارلمان اروپا و بسیاری کشورهایی که دریافت کنندگان این بودجه هستند از جمله لهستان، مجارستان و اسپانیا از این سطح بودجه حمایت میکنند، در حالی که اکثر کشورهای اروپایی با مقداری افزایش بودجه اتحادیه اروپا موافق بودند، اکثر تامین کنندگان اصلی این اتحادیه استدلال کردند که در دوره ریاضت اقتصادی هر میزان افزایش بودجه غیر قابل قبول است. آلمان، بریتانیا، فرانسه و ایتالیا از مهمترین تامین کنندگان بودجه اتحادیه اروپا به شمار می روند. بودجه‌ای که تقریبا 61% تولید ناخالص ملی کل اتحادیه اروپا برابری می کند. در جریان اجلاس مسئول اتحادیه اروپا با ایجاد تغییراتی در محورهای بودجه، رقم درخواستی بودجه را به 1.2 تریلیون دلار کاهش داد، اما آلمان و فرانسه نتونستند بر سر رقم اعلام شده به توافق برسند. نخست وزیر بریتانیا دیوید کامرون هم نسبت به تقبل هزینه‌های خارج از توان هشدار داد. اکثر کشورهای عضو اتحادیه اروپا تا پایان سال آتی میلادی هم بر سر بودجه این اتحادیه اروپا به توافق نرسند، بر اساس اساسنامه این اتحادیه بودجه سال 2013 ماه به ماه در سال 2014 تمدید خواهد شد، که این روند میتونه برخی از پروژه‌های دراز مدت را با مشکل اقتصادی مواجه بکنه. Thank you. Oh, توجه شما را نخست به خبرهایی در رابطه با ایران جلب میکنم. علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در ادامه سفرهایش به آخر سر به ترکیه رفت و با رجب طیب اردوغان نخست وزیر این کشور و رئیس پارلمان دیدار کرد. بنابرای گزارش روزنامه حریت، مذاکرات لاریجانی با نخست وزیر ترکیه 2 ساعت پشت درهای بسته طول کشید که هنوز جزئیاتی درباره مذاکرات مشخص نشده، اما گفته میشه که در رابطه با سوریه بوده است. نخست وزیر ترکیه بعد از این دیدار بلافاصله با رهبر ائتلاف مخالفان سوریه دیدار کرده است. ترکیه اعلام کرد که با پولی که از آنکارا بابت فروش گاز دریافت میکنه طلا خریداری کرده و اونو به ایران منتقل میسازد. بنابرای گزارش روزنامه وال استریت جورنال، علی بابا خان یا ببخشید علی بابا جان معاون نخست وزیر ترکیه گفته که ترکیه برای خرید گاز از ایران به این کشور لیره ترک پرداخت میکنه و از اونجا که به گفته وی ارزش لیره ترک برای خرید کالا از بازار جهانی محدوده، جمهوری اسلامی ایران با این پول از ترکیه به جاش طلا خریداری میکنه. وال استریت جورنال می نویسه که در 9 ماه اول سال 2012 میلادی ترکیه 6,400,000,000 طلا به ایران فروخته. بنابرای گزارش خبرگزاری رویترز، هنگ کنگ ثبت 5 کشتی ایرانی رو لغو کرد. اداره امور دریایی هنگ کنگ از مالکان 5 کشتی تحت مدیریت یک شرکت ایرانی خواسته بود این کشتی ها را در جای دیگر ثبت بکنه. دوستان شنونده، همونطور که داشتم خبرها رو به آگاهی شما میرسوندم، ادامه خبرها رو بعد از گفتگو با آقای کیانوش توکلی میپردازم که همکنون روی خط تلفن هستن، زحمت کشیدن صبح یک شنبه به ما زنگ زدن. ضمن سپاسگزاری از ایشون و صبح بخیر خدمت ایشون، در رابطه با موضوعی میخواییم صحبت کنیم که سومین نشست نیروهای مخالف جمهوری اسلامی در شهر پراگ پایتخت جمهوری چک برگزار شد هفته گذشته که اطلاع شما هفته گذشته از رادیو پخش کردیم. خوشبختانه آقای کیانوش توکلی در این کنفرانس 2 روزه حضور داشتن، همکنون روی خطن. آقای توکلی سلام و صبح بخیر میگم به شما. سلام از من آقای شکری عزیز و همین دو شنوندگان شما در هر کجای این کره خاکی. بفرمایید. میخواستم در رابطه با این نشست پراگ جمهوری چک که نیروهای مخالف جمهوری اسلامی از طیف‌های مختلف جمع بله شدن بله. چه دستاوردی داشت؟ چی بود؟ چی گذشت؟ ببینید این خوب البته خبرش رو خوب تمام مدیای فارسی زبان در واقع ترک کردن، یعنی اکثر فعالین سیاسی میدونن که چنین کنفرانسی برگزار شد. خب یه عده موافقن، طبق معمول یه عده مخالفن، ولی دستاورد برصورت الان ایرانی ها توی گروه بندی ها یا بلوک بندی ها یا جبه های مختلف میشینن، برصورت همه این نشست ها به یه نوعی میخواد در رابطه با ایران یک راه حل هایی رو جستجو بکنن که مردم ایران بتونن از شر به اصطلاح آقای خامنه ای خلاص بشن، از شر جمهوری اسلامی خلاص بشن، مثل همه کشورهای دنیا بتونن یه حکومت های نرمالی رو داشته باشن. و حقیقتا دستاوردش خب به نظر من غیر از اون قطعنامه آخرش که در واقع مقدار اشتباه شد، یعنی اشتباهش این بود که هیچ کس تو جریان نبود و یه سری هم خب مثلا بند کردن که این هزینهش کجا چی شد، اینا رو بذاریم کنار. واقعیت اینه که یه دستاورد فکریش اهمیت داره، یعنی همه گروه‌بندی های سیاسی جامعه در کنار هم نشستن و با یه رویه اتحاد طلبانه، یه رویه آزادی خواهانه به خیلی از مسائل پرداختن. هم با یه فکریش، خب یکی در رابطه با مسئله ملی قومی هست که خب میدونید خیلی حساسیت برانگیز و یکی از چالش های مهم فکری اپوزیسیونه. خب با اومدن چند حزب کردی و بلوچی و اینها این خوب بوده که به هر حال همه هم تمامیت ارضی ایران رو پاس میدارن و هم برای گروه های اتنیکی فرهنگی یا به عبارت دیگه ملی قومی هم راهکارهایی رو نشون میدن که بتونن در واقع جمع کنن، چون بدون حضور این احزاب اتنیکی رسیدن به یک آلترناتیو وسیع غیر ممکن هست. در این زمینه به نظر من موفقیت بوده، دستاورد بوده. بقیه مسائل مثل انتخابات آزاد و بشر و فلان اینا خب تو همه گروه‌بندی های سیاسی رو تر میکنن. نقد این در واقع نشست اینه که بتونن به صلاح گروه بندی های دیگه ای که هستن، مثل گروه بندی که اخیرا شکل گرفته، شورای ملی ایرانیان که آقای رضا پهلوی در واقع اون اصلی ترین نیروش هست، همینطور مثلا سازمان مجاهدین خلق و سایر گروه ها بتونن، امیدوار بشیم که در سال آتی که سال سرنوشت ساز هست برای ایران، برای اینکه جمهوری اسلامی باز هم این مضحکه انتخابات یا در واقع انتصابات رو راه انداخته. خب ما میدونیم که حتی خودی هاشون هم رو راه نمیدن برای انتخابات، چه برسه به نیروهای غیر خودی مثل ماها. این به نظر من این امید در واقع یه مقدار بستگی داره به شرایط جهان، یعنی اینکه خود امریکا و غرب در رابطه با جمهوری اسلامی چه خواهند کرد، خود آقای خامنه ای چه خواهد کرد، همون روش غرب ستیزی و سیاست خارجی فلسطین محوری و نمیدونم نابود بر این هم بخواد پیش ببرن، کار این تمومه و امید میشه داشت به آلترناتیوی که به هر صورت این نشست ارائه خواهد کرد. ولی حتی اگر غرب و جمهوری اسلامی هم به توافق برسن و جمهوری اسلامی دست از ستیزی جویی، غرب ستیزی، فلسطین محوری، مرگ بر این آن برداره. این جریان یه جریان لیبرال هست، یه جریان در واقع نوظهور از لحاظ سیاسی. ما در احزاب سنتی همیشه با یک گرایشات ضد غربی مواجه بودیم، حتی اینایی که برصورت همه ما تو غرب هستیم، بازم مثلا وقتی نگاه میکنه خیلی از این احزاب سنتی برصورت اون غرب سیدیشون یه جایی خودشون نشون میده. من اینجوری در واقع میبینم، یعنی آینده اونو بستگی به شرایط سیاسی منطقه جهان و مهمتر از همه تصمیم خامنه ای هست. اگر خامنه ای در واقع بخواد همچنان چیز بکنه، خب اپوزیسیون به نظر من به سمت وحدت هرچی بیشتری دارم میرم، مجموعه اپوزیسیون میگم نه فقط همین. خیلی سپاسگزارم آقای توکلی که از اینکه با ما تماس گرفتید و وقتتون رو در اختیار ما گذاشتید. خواهش میکنم، منم همینطور که این وقت رو در اختیار من گذاشتم. روزتون بخیر. البته یادآوری میکنم که ضمن تشکر از آقای توکلی، سومین کنفرانس بررسی راه‌های اتحاد برای دموکراسی در ایران روزهای شنبه و یک شنبه گذشته در همونطور که گفته شد در شهر پراگ پایتخت جمهوری چک برگزار شد که فایلای صوتیش در ایران گلوبال هست. همینطور یک میزگردی هم بود در روز شنبه گذشته در رابطه با اطلاعش که من هفته‌های گذشته خوندم، انجمن میزبان این برنامه انجمن گفتگو دموکراسی بود در شهر پاریس که نشست 85مین خودشو برگزار کرده با حضور پروفسور مهدی مظفری استاد دانشگاه آهوس که همینطور حسن یوسفی اشکوری، محمد رضا نیکفر و رضا علیجانی در این میزگرد شرکت کرده بودند روز شنبه 17 نوامبر شنبه گذشته ساعت 3 بعد از ظهر در شهر پاریس برگزار شد که خوشبختانه فایل صوتی پروفسور مهدی مظفری را در اختیار داریم که حدود ساعت 10 بامداد امروز تقدیم حضورتون خواهم کرد. میپردازم به دنباله خبرها به طور خیلی خلاصه که بتونم اخبار دانمارک و از همکارم آقای علی پاشا را تقدیم حضورتون بکنم تا چند لحظه دیگر. خالد مشعل رئیس دفتر سیاسی حماس در سخنانی در قاهره پایتخت مصر از جمهوری اسلامی تشکر کرد. بنا به گزارش خبرگزاری‌ها وی که درباره اعلام آتش بس در کنفرانسی خبری توضیح می‌داد گفت که به رغم اختلاف نظر بر سر وضعیت سوریه با جمهوری اسلامی، البته به گفته وی جمهوری اسلامی در طول درگیری‌ها با اسرائیل در مسلح کردن حماس نقش داشت. محمد علی جعفری فرمانده کل سپاه پاسداران روز چهارشنبه به خبرگزاری‌ها گفت که اگرچه نمیتونیم به نوار غزه موشک بفرستیم، اما فناوری ساخت موشک رو در اختیار حماس قرار دادیم. علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی روز چهارشنبه گفت که کمک نظامی به غزه افتخار جمهوری اسلامی است. از آغاز درگیری نظامی در نوار غزه از 8 روز پیش، گزارش‌های متعددی از شلیک موشک فجر 5 از نوار غزه به خاک اسرائیل منتشر شده. موشک فجر 5 ساخت جمهوری اسلامی ایران است که علی لاریجانی هم به طور مشخص گفت که کمک نظامی به غزه افتخار جمهوری اسلامی است. ایران بیانیه مشترک اتحادیه عرب و اتحادیه اروپا رو در مورد جزایر سگانه در خلیج فارس غرض‌ورزی خواند. مهمان پرست سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی به خبرگزاری ایران گفت که تعلق به این جزایر به ایران امری مشخص است. و افزود تر ادعای نادرست در کنار دامن زدن به شایعات مربوط به تهدید تنگه هرمز و ابراز نگرانی درباره برنامه هسته‌ای ایران با اهدافی خاص انجام میشه که با منافع ملت‌ها و اقتصاد جهانی در تضاد. هفته نامه بریتانیایی اکونومیست در شماره تازه خود جدولی را منتشر کرده که در آن بهترین کشورها برای آغاز زندگی کودکان در سال 2013 فهرست شدند که در این جدول ایران از میان 80 کشور در جایگاه 58 قرار گرفته. در این جدول که تحت عنوان جهان در سال 2013 منتشر شده، دورنمای زندگی کودکانی که در سال جاری میلادی در کشورهای مختلف به دنیا میان تا سال 2030 بررسی شده که بر اساس داده‌های این بررسی کشور سوئیس بهترین کشور برای دنیا آمدن در سال 2013 توصیف شده. در بالای جدول، صدر جدول بعد از سوئیس به ترتیب استرالیا، نروژ، سوئد، دانمارک و سنگاپور قرار گرفتند. آمریکا و آلمان هر دو در رتبه 16، امارات در رتبه 18، عربستان در رتبه 38 و ترکیه در جایگاه 51 قرار گرفته. پارلمان اروپا روز پنجشنبه با تصویب قطعنامه‌ای از آنچه نقض سیستماتیک حقوق بشر در ایران نامید انتقاد شدید کرد و از ایران خواست که تمام زندانیان سیاسی رو آزاد بکنه. مادر ستاره بهشتی، کارگر وبلاگ نویسی که در دوران بازداشت زیر شکنجه جان سپورت، در مصاحبه با وبسایت سهام نیوز گفته که نیروهای امنیتی بر خانوادهش فشار آوردن تا درباره این پرونده اطلاع رسانی نکنن. او در این مصاحبه گفته که ماموران امنیتی حکم بازداشت خواهر ستار بهشتی رو بهش نشون دادن که مبادا مصاحبه بکنه با رادیو تلویزیون‌های مختلف فارسی زبان در خارج از کشور. از طرف دیگر خبر جدید این که کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران از قول یک منبع نزدیک به خانواده ستار بهشتی گفته که ماموران امنیتی چند روز پس از دفن ستار بهشتی از خانواده وی رضایت اجباری گرفتند. صحبت‌های ستار بهشتی، همینطور خواهرش و مادر پیرش رو روز گذشته پخش کردیم. سعی می‌کنم در طول برنامه امروز بار دیگه پخش کنم. همینجا یادآوری می‌کنم که روز گذشته تظاهراتی هم، تجمع اعتراضی هم در مرکز شهر آهوس مقابل شهرداری برگزار شد در یادبود ستار بهشتی و همینطور همبستگی با زندانیان سیاسی، به خصوص خانم نسرین ستوده. با با توجه به سردی هوا هموطنان اومدن. برگزار کنندگانم نهایت سپاسگزاری را از حضور این هموطنان در روز گذشته را داره. در این رابطه بخشی از سخنان یکی از دوستانی که روز گذشته صحبت کرد ضبط شد، متاسفانه فایل‌های صوتی دیگر به علت افتادن ضبط روی کف خیابون متاسفانه نشد، منتها بخشی از سخنان یکی از دوستانی که روز گذشته صحبت کردند در رابطه با ستار بهشتی ما اون صحبت‌ها رو پخش میکنیم در برنامه امروز. اما دنباله خبرها این هست که فدراسیون بین المللی جامعه حقوق بشر و سازمان جهانی مبارزه با شکنجه دوم آذر ماه با اشاره به دوام اعمال فشار بر نسرین ستوده وکیل زندانی در ایران از مقامات ایران خواستند که تمامی وکلا و فعالان حقوق بشری زندانی رو فوری و بدون قید و شرط آزاد کنند. خبرگزاری کار ایران در گزارشی نوشت که حقوق 3 تا 4 ماه 30,000 بازنشسته ذوب‌آهن اصفهان تاکنون پرداخت نشده. وزارت ارشاد هم به دلیل انتشار کاریکاتوری از محمود احمدی نژاد از روزنامه مغرب چاپ تهران شکایت کرده است. نایب رئیس سندیکای کارخانجات چای شمال اعلام کرده که بیش از 65 واحد تولیدی چای در کشور به سبب سیاست‌گذاری‌های غیر کارشناسانه دولت در خرید برگ سبز از چایکاران تعطیل شده و بنابر گزارش خبرگزاری ایسنا از درگذشت فهیمه راستکار بازیگر قدیمی تئاتر و سینمای ایران و همسر زنده‌یاد جعفر نجف دریا بندری مترجم خبر داد. بنابر گزارش ایسنا فهیمه راستکار که سالها به عنوان دوبلر فیلم نیز کار میکرد هنگام مرگ 80 سال داشت و مدتی بود که به بیماری آلزایمر مبتلا بود. مراسم تشییع جنازه این زنده یاد روز جمعه از مقابل منزلش در تهران برگزار شد که در این رابطه هم صحبتی خواهیم داشت. میپردازم به گزارشی از رادیو فرانسه. قبل از اینکه گزارش رو پخش کنم، جاری شدن سیل در بوشهر و آب گرفتگی در این شهر روز گذشته شنبه 300 نفر از شهروندان بوشهری را آواره کرده. بنابر گزارش خبرگزاری کار ایران، سخنگوی سازمان امداد و نجات جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی گفت که تاکنون 114 نفر در 12 تیم مجهز به 19 موتور پمپ به منطقه اعزام شدند. حسین درخشان در این رابطه گفت که تیم امداد موفق شده آب را از 45 واحد مسکونی خارج کنه، همچنین برای 64 نفر از افرادی که خانه‌های خود را در این حادثه از دست دادن شرایط اسکان موقت فراهم شده است. گزارشی را از رادیو فرانسه انتخاب کردیم تقدیم حضورتون میکنیم در رابطه با اینکه جمهوری اسلامی ایران نفت و گازش رو به ترکیه میفروشه، لیر ترکیه میگیره، اما با لیر ترکیه که نمیتونه خریدی بکنه، در مقابلش طلا خریداری میکنه. تا کنون 6 میلیارد و 400 میلیون دلار طلا خریداری کرده، به ایران وارد کرده. توجه شما را به گزارشی از رادیو فرانسه در این رابطه جلب میکنم. امروز مقامات ترکیه به طور رسمی تایید کردند که ایران در برابر فروش گاز خود از این کشور طلا می‌گیرد. این اولین بار نیست که خبری مبنی بر تهاجر نفت و گاز ایران با کشورهای مختلف در خبرها به طور رسمی تایید می‌شود. در این رابطه گفتگویی انجام دادیم با حسن منصور اقتصاددان. جناب آقای منصور، امروز مقامات ترکیه به طور رسمی شایعه را تایید کردند که ایران در برابر فروش گاز از این کشور طلا می‌گیرد. و این رقم در یک سال گذشته چندین برابر کل میزان طلای وارد شده از ترکیه در طول تاریخ مبادلات دو کشور بوده. این طلا چطور وارد چرخه پویا و تاثیرگذار اقتصادی میتونه بشه؟ یعنی در واقع جمهوری اسلامی با این طلاها چیکار میتونه بکنه؟ طلا شکل عام ارزشی که بخشی از اون رو پول نمایندگی میکنه. در شرایطی که پول یک ملت از اعتبار میفته، طلا ارزش بین‌المللی داره. وانگهی طلا بخشی از پایه پولی یک مملکته، یعنی در ایران پایه پولی تشکیل می شود از به اصطلاح مجموعی از این ارزهای خارجی، پول ملی، علاوه طلاها و جواهرات. به این ترتیب اینا به همدیگه قابل تبدیل هستند. طلا همیشه در بازار بین المللی قیمت جهانی داره، در نتیجه میتونه در خرید و فروش مورد استفاده قرار بگیره و جمهوری اسلامی این رو به عنوان وسیله‌ای که بتواند تحریم دلار و تحریم بانکی رو دور بزنه مورد استفاده قرار میده و از این نظر اندیشش درسته. برای اینکه عرض کنم دریافت یا هزینه کردن دلار زیر نظر فدرال رزرو آمریکا انجام میگیره، زیر کنترل اوناست، ولی طلا محدودیت رو نداره. به این ترتیب از این داره استفاده میکنن برای اینکه بتونن کارشون انجام بدن. و موضوع یه مقدار کلی تر اگر بشه بحث کنیم، این اولین بار نیست که خبری مبنی بر تهاتر نفت و گاز ایران با کشورهای مختلف در خبرها به طور رسمی اعلام میشه. این اتفاق رو ما با اندونزی، پاکستان، هند و حتی نیکاراگوئه داشتیم که گفته بود به جای پول نفت ایران حاضر پشم صادر کنه. معاملات اینگونه چه تأثیری در میان مدت و بلند مدت در اقتصاد ایران خواهد داشت؟ یعنی دادن نفت و گاز و دریافت کالاهایی که شاید نیازی به اون نباشه یا نمونه داخلیش برای بازار داخلی کفایت کنه. یک اصل در اینجا وجود داره، اون اصل به اصطلاح سگیال بودن یا لیکویدیتی است. وقتی شما پول میدید و جنس میخرید، پول شما سیالیت داره. شما میتونید همون پول رو به هر کشوری که جنس بهتر رو با ارزش و قیمت بهتر بتونه بده خرج کنید، در حالی که وقتی پایا پای معامله میکنید این مسئله وجود نداره. ممکنه شما از کشوری جنسی رو بخرید که ناگزیری جنسیت جنس اونا مرغوبیت نداره یا قیمتش نسبت به قیمت‌های جاهای دیگر در جهان بالاتره. از این راهگذر طبیعی است که کشور ضرر میکنه، ولی به هر صورت مشکل فوری رو که انجام واردات به کشور برای جمهوری اسلامی حل میکنه. با تمامی اینها عرض کنم همه کشورها نمیتوانند کالاهای مابعضای وارد از ایران رو پیدا بکنند، در نتیجه دست جمهوری اسلامی در زمینه بند. با هند یک نوع معامله میکنه، با چین یک نوع معامله میکنه، پولای خود رو در چین به صورت بلوکز نزد چینی ها نگه میداره و تمامی اینها از نظر مالی به صرف ملت و عرض کنم دولت ایران نیست، ولی بر مبنای این ناچاری این کار انجام میده. و چه تأثیری بر تولید کنندگان داخلی خواهد داشت؟ مثلا اگر از هند گندم وارد کنه به ازای پول نفت که مسلماً حجم خیلی زیادی خواهد شد، چه بلایی سر کشاورزان خواهد آمد یا تولید کنندگانی که کالاهاشون با پول نفت از چین وارد میشه مشابه ارزون ترش؟ این مشکل عرض کنم به مسئله قبول طلا بر نمیگرده، بلکه سیاست دولت بنا به علل کاملا قابل فهم و غیر قابل قبول طی سالیان گذشته سیاست درهای باز بوده، به دست دلالان خودی کالاهای بسیار از کشورهای نظیر چین و هند و جاهای دیگه وارد کرده به زیان آنچه که در ایران میتونه تولید بشه. این دست تولید کنندگان ایرانی در زمینه بسته شده و به سوی ورشکستگی سیر کردن، به ویژه در زمینه مواد خوراکی. مثلا گندمی که اشاره کردی، اگر از خرابش از هند وارد بشود، هند با نیروهای ارزونی که داره اینها رو میتونه ارزون‌تر بده، در نتیجه سود این در درجه اول نصیب دلالانی خواهد شد که متعلق به جمهوری اسلامی هستند. اونها از این رهگذر به جیب میزنن. از سوی دیگر کشاورزان ایران که گندم باید تولید کنند، برنج و چای باید تولید کنند، اینا دچار ورشکستگی میشن. آقای منصور، ایران در دهه 60 و در زمان جنگ هم این کار رو انجام داده، مثلا برای خرید سلاح و یا مواد غذایی. آیا تفاوتی بین اون دوره از وضعیت اقتصادی ایران و اکنون وجود داره؟ در واقع اون دوره چه تأثیری داشت این امر بر اقتصاد ایران؟ ببینید، اون روز درآمد ارز ایران بسیار محدود بود، یعنی درآمد بین 7 تا 10 میلیارد دلار در سال با درآمدهای امروزی قابل مقایسه نیستند. دولت اون روز ناگزیر بود در شرایط جنگی این کارو بکنه. برای مردم هم قابل فهم بود که دولت در برابر یک ضرورت استراتژیک این کارو میکنه. امروز دولت خودش رو دچار یک گرفتاری غیر قابل قبول از نظر ملت کرده، در نتیجه برای برآوردن اهداف کاملا ضد ملی خودش، برای آنکه بتواند دست به سلاح هسته‌ای ببره، عرض کنم خودشو معارض تمامی جهان قرار داده. در نتیجه این تحمیلایی که امروز برای ملت ایران میشه و در سوی جامعه جهانی، این برای مردم قابل فهم و قابل قبول نیست. حتی اگر دولت ادعا می کند که قصد سلاح هسته‌ای رو نداره، ولی با هیچ کدام از نرمهای موجود در این زمینه عمل نمی کنه، باز نمی کنه برای عرض کنم بازرسی ها و برای اعتماد سازی، در نتیجه این هزینه رو مردم باید بپردازن. به این ترتیب شرایط کاملا متفاوته و طی این چند سال گذشته جریان فقط در این سو بوده که واردات بسیار زیاد از کشورهای دیگر انجام گرفته. امروز بیشتر به صورت پایاپار عرض کنم موجودهای ارزی ایران در نزد کشورهای دیگه بلوکه مونده و کالایی که وارد می شود عملا دست تولید کننده داخلی رو می بنده. به این ترتیب در آینده نه چندان دور باید شاهد این باشیم که امروزه در حدود نصف صنایع ایران حداقل با خوشبینانه ترین حالتها به صورت تعطیل در آمده. این روند متاسفانه به سوی افزایش میره. با تشکر از شما جناب آقای حسن منصور، اقتصاددان، که با ما گفتگو کردید. Thank you.

به تیر شب و میدانی عشق ما زمان ندارد غیر از غم ما سلین دیگر ندارد بگذر زین قصه غم افزار شنبه گذشته 17 نوامبر ساعت 3 بعد از ظهر در شهر پاریس انجمن گفتگو دموکراسی میزبان نشست 85 نشست خودش بوده تحت عنوان جایگاه اسلام در ساختار سیاسی اجتماعی و فرهنگی فردای ایران. در این نشست چهار سخنران شرکت داشتند: حسن یوسفی اشکبری، پروفسور مهدی مظفری استاد دانشگاه در شهر آهوس، آقای محمدرضا نیکفر نویسنده مقیم هلند و رضا علیجانی مقیم فرانسه در رابطه با موضوعهای مختلف صحبت کردند. اما پروفسور مهدی مظفری استاد دانشگاه آهوس در رابطه با چالش آزادی بیان با قداست دینی و غیر دینی سخنرانی کرد. تا چند لحظه دیگر این سخنرانی رو برای شما پخش میکنم. سپاسگزارم و سپاس از سایر برگزار کنندگان این مجمع و نیز سپاس از آقای سید علی خامنه‌ای که موجب شدن ما از فیض وجود آقای یوسفی اشکبری و نیز آقای علیجانی حضوراً از کنم بهره‌مند بشیم. و من فکر میکنم اگر این روند همچنین ادامه داشته باشه چه بسا که در آینده نچندان دور مجمع شما میزبان برادر محمود احمدی نژاد هم باشه. عرض کنم برنامه محول شده یک بحث بسیار وسیعی است که در این فرصتی 20 دقیقه نمیتوانم به تمام ابعاد این بحث برسم. سعی من در این است که تا اونجا که میتونم به طور اختصار در واقع مفاهیمی که در این بحث اومده اونها رو به صورت فهرستوار خدمتون عرض کنم، و اگر وقتی باقی ما هم در آخر به تعمیق این مفاهیم بپردازم. برای اینکه به یک ساختاری داده باشم و نیز از پراکندگی بوی خودم تا اندازه‌ای که ممکن است جلوگیری بکنم، عرض میکنم که این بحث رو من در دو بخش تقدیم حضورتون میکنم. اول یک بحث نظری یعنی تعریف مفاهیم، و دیگری بحث عملی یعنی اون چیزی در عالم واقع انجام میشه. عرض کنم در بحث نظری سه مفهوم رو از دیگر تفکیک میکنم و بعد سعی میکنم در مرحله عملی اگر امکان پیدا بشه این سه مفهوم رو به یکدیگر متصل بکنم. مفهوم اول قداست هست، مفهوم دوم اهانت هست، و مفهوم سوم نزاکت. قداست همینطور که همه ما آگاه هستیم، بیشتر انسان‌ها در طول تاریخ خواستن که یک حوزه‌ای رو داشته باشن که این حوزه باشه، منزه باشه، عاری از هر پلیدی باشه و کمال داشته باشه، و در برابر این هم یک حوزه ضد قداست هست که حوزه پلیدیست، حوزه الحاد برای بعضی، کفر هست، نامذهبیست و در حال حاضر سکولار بودن هست. قدرت ارز کنم این حوزه قداست رو میشه تصور کرد به یک صورت دایره‌ای که در این دایره هم قداست دینی هست و هم قداست غیر دینی، منتها از نظر کمی اگر حساب بکنیم میبینیم که قداست دینی در طول تاریخ و حتی در حال حاضر هم 3/4 این حوزه قداست رو در حیطه قدرت خودش داره و فقط 1/4 و حتی کمتر ممکنه این قداست غیر دینی است. اما رابطه قدرت و قداست، هر قداستی متولی داره و قداست هم متولیان قداست داره، که این متولیان قداست در واقع مشروعیت و رزون دتر و علت وجودی خودشون رو از همین نگهبانی و تعبیر و تفسیر حوزه قداست میدونند و معتقدانی هم داره. بنابراین متولیان قداست و معتقدان به قداست که افرادی از نیاز، از روی عادت و چیزهای دیگه به این سمبول ها، مظاهر، اسامی، وقایع، اینها عرض کنم اعتقاد پیدا میکنن. البته در خود حوزه قداست هم سلسله مراتب قداست وجود داره، بعضی ها مقدستر هستند از دیگران. در حوزه غیر دینی مثلا لنین، استالین، ماو، لز مجسته، حد که هرمن به اعلی حضرت، اینها در عنوان حوزه مقدس هست که نمیشه به اینها اهانت کرد و حتی انتقاد کرد. رابطه همینطور که ملاحظه می‌فرمایید، من خیلی سریع پیش میدم، رابطه قدرت و آزادی در واقع باز همون دایره رو که تصور کنیم، رابطه قدرت و آزادی رابطه مستقیم معکوس است، به این معنا که هرچه قداست بیشتر باشه چه دینی و چه غیر دینی، آزادی حوزش محدود هست، و هرچه حوزه آزادی بیشتر باشه حوزه قداست چه دینی و چه دینی محدودتر خواهد. حالا به اهانت میپردازم. عرض کنم مفهوم اهانت یک مفهوم حقوقی و جزایی است. اهانت به شخص معین، به گروه معین، نژاد پرستانه، تحریک با آشوب و خشونت، اینها هم در قوانین کنونی کشورهای غربی به عنوان اهانت ذکر شده که این راهش دادگاه هست، یعنی که کسانی که احساس میکنند مورد اهانت قرار گرفتن اینها میتونن به دادگاه رجوع بکنن. این را هم من. قسمت سوم نزاکت، باز عرض میکنم تعریف مفاهیم از نظر من، نزاکت یک امر اخلاقی است و سوبژکتیو است، متغیر است از فرد به فرد، از جامعه به جامعه، از فرهنگ به فرهنگ دیگه. همینطور که میدونیم ما بعضی رو میگیم با تربیت، بعضی رو میگیم بی تربیت. اینها رو بر اساس این، اون چی که مهمه اینه که ما میتونیم چطوری میتونیم یک اصل اصول کلی ایجاد بکنیم. ما بر اساس سوبژکتیویته و بر اساس یک امر اخلاقی که متغیر هست نمیتونیم یک اصل کلی ایجاد بکنیم که اهانت، این اهانت است، این اهانت نیست، این فحش است، این دشنام است، این خوب است، این خوب نیست. میتونیم نظر خودمون رو داشته باشیم ولی اصل کلی در جامعه نمیتونیم ایجاد بکنیم. اما بحث دوم در همین بحث نظری در مورد آزادی بیان، در واقع میشه گفت از سقراط تا ملاله، که این رو من در معنای وسیع اون عرض میکنم، یعنی همین که به فرانسه لیبرته دکسپرسیون، اکسپرسیون، بیان فقط گفتار نیست بلکه نوشتار، گفتار البته، نقاشی، مجسمه سازی، فکاهی و غیر اون هم مشمول این آزادی بیان هست. منتها آزادی بیان در معنا و گستردگی که امروز وجود داره ویژه جوامع دموکراتیک هست و لا غیر. بنابراین اصولا بحث در مورد این که آیا آزادی بیان در یک جامعه غیر دموکراتیک، چه دینی و چه غیر دینی، وجود داره یا نه، این بحثی است بی محتوا. جوامع دموکراتیک لاجرم جوامع لایک هستند، چون دموکراسی بدون لایسیته، یا امروز میگن سکولاریسم، که البته این دوتا یک تفاوت‌های بسیار کمی هم داره، نمیتونه اصلا وجود پیدا بکنه، که این بحث دیگری است. آزادی بیان هم مثل مدرنیته، مثل کپیتالیسم، یک مفهوم تاریخی است و در برابر مفاهیم آهیستوریک، یعنی بدون شناسنامه قرار داره. آزادی بیان شناسنامه داره و اگر از موارد متعددی در تاریخ بگذاریم، مثل مورد سقراط، مثل گالیله، مثل حلاج، مثل دو شاعری که در زمان پیامبر به لحاظ اهانت به پیامبر کشته شدن، و بدونیم که حدوداً چه اصلی آزادی بیان محتوا و شکل امروزی خودش رو پیدا کرده، این مهم است و جاندار و در یک روند تکاملی و تراکمی کومولاتیف به صورت بسیط و مرکب در اومده، میتوان گفت که این روند با انتشار کتاب جان لاک تحت عنوان A Letter Concerning Tolerance، تولرنس، نامه‌ای در باب تساهل، که در 1689 در غربت و در تبعید در هلند نوشته، نه در انگلستان، به لاتین نوشته و نه به انگلیسی، به اسم مستعار نوشته و نه به اسم خودش، که میبینیم در اون موقع هم چه شرایطی وجود داشته. و در اینجا به همین نکته بسنده میکنم که این کتاب جان لاک بیشتر راجع به آزادی مذاهب هست و یا به تعبیر دقیق تر نشون دادن گشاده نظری بیشتر نسبت به مذاهب و فرقه های غیر کاتولیک. در ادامه همین روند، البته اعلامیه استقلال آمریکا در 1776 که یک شاهکار سیاسی تمام عیار هست و نیز اصل اول متمم قانون اساسی آمریکا، و البته اعلامیه جهانی حقوق بشر و شهروند که چون دواد و لوم ذکر شده بود، اولمپ دو گونج هم دواد و فم رو درست کرد، که البته اون اولمپ در کهریزه که روبسپیر سرش رو از دست داد. و در همین راستا باید عرض کنم که در 1771، یعنی قبل از اعلامیه استقلال آمریکا و قبل از اعلامیه دکلاراسیون اونیورسل دو لوم دو سیتویان، کریستیان هفتم پادشاه دانمارک یک فرمانی صادر کرد که آزادی مطبوعات رو داد، که این فرمان از چند نظر خیلی جالب هست که در برابر این فرمان ولتر که میدونید یک شخص بسیار مغرور و با نخوتی بود که با حتی با فریدریک کبیر هم پالوده نمیخورد، این بود که چون در 1700 ببخشید این تاریخ ها رو من میگم فقط به صورت سریع ممکنه یک کمی موجب از کنم اختلاط بشه، اما چون این خودش تریته سور لاتولرانس رو نوشته بود 1763 یعنی بعد از لاک، در ستایش این فرمان کریستیان هفتم این عرض کنم این منظومه به نامه به صورت منظومه نوشت که خیلی مفصل هست، من فقط چند سطر این رو چند بیت این رو اول به فرانسه عرض میکنم بعدش چون به این نوشته شده و حیفه که این به فرانسه خوانده نشه. این عرض کنم ولتر مغرور بسیار بانخوت به پادشاه دانمارک که این فرمان رو داده می نویسه: Je me jette à tes pieds au nom du genre humain. Tu rends les droits de l'homme et tu permets qu'on pense, sermon, roman, physique, ode, histoire, opéra, chacun peut tout écrire et vivre qui voudra. اگر که بخوام ترجمه به اصطلاح و مستقیم و عرض کنم سریع به طور جاهلی بکنم این است که اعلی حضرت ما سوسکتیم ما چاکرتیم شیرین کاشتیم. این در واقع کلام به ولتر است در برابر ایشون که البته بعد البته عرض کنم در گفتن بعد این کریستیان هفتم اختلال حواس هم داشته البته همینطور که مظفرالدین شاه که فرمان مشروطیت رو امضا کرد بدون خونریزی و فلان، در نظر ما یک پادشاه علیل و بیچاره و مریضی است، امتحان ما مظفری ها زیاد شانسی نداشت. عرض کنم که همینطور هست در روند اعلامی جهانی حقوق بشر 1948 و به خصوص اصل 19. چه درسی میتوان از این روند بسیار مختصر و فشرده‌ای که عرض کردم گرفت؟ یک، تراکمی بودن روند، روند تکمیل میشه، تجدید میشه، گسترش پیدا میکنه، ولی این روند همچنین ادامه داره. روند از تساهل بین ادیان و مذاهب شروع شده و حالا به یک حوزه جدیدی وارد میشه که تساهل مذاهب و ادیان نسبت به بیدینان و حوزه سکولار به اصطلاح. دوم، آزادی بیان جنبه جهانی پیدا کرده و حال اینکه قبلا اینطور نبوده. شهروندان جوامع غیر دموکراتیک هم در نبرد خودشون علیه استبداد به مفاهیم و مبازین آزادی بیان و اعلامیه جهانی حقوق بشر متوسل میشن، چیزهایی که قبلا نبوده. سوم، اینکه جهانی شدن آزادی بیان رژیم‌های غیر دموکراتیک رو هم وادار به واکنش کرده که این در مورد رژیم‌های اسلامی کاملا مشهود است. در اعلامیه جهانی حقوق بشر، اعلامیه حقوق بشر اسلامی قاهره رو درست کردن که گویی یک بشر، بشر اسلامی به یک بشر دیگه بشر انسانی که به این معنا که بشر اسلامی دارای حقوق خاصی است متمایز از بشر. عربستان سعودی و قطر و در کشورهای دیگر اینها این کار میکنن. بحث عملی با اذکار آقای عرض کنم رئیس جلسه، در این بحث آزادی بیان در درجه اول، مهمترین مانع آزادی بیان خیلی خلاصه از کنم دو چیز است. یکی اونچه که خیلی واضح است، استبداد در اشکال گوناگونش. دیگری بلاسفمی، یعنی قوانینی که محدود کننده آزادی بیان هستند و این قوانین در کشورهای دموکراتیک هم وجود دارند. بلاسفمی در برابر کلمه عبرانی هرف، گیدف، نیز و دیگران اومده. در ادیان ابراهیمی، مسیحی و محمدی بسیار بسیار به طور بسیار کلی سه موضع متفاوت هست. سخت‌ترین مورد، مورد کلیمی است که اهانت به خدا یهوه به سنگسار ممکنه شخص محکوم بشه. در مسیحیت اهانت به خدا و چون مسیح پسر خداست اون هم به تعمید، جریمه، بردگی، قتل. در اسلام در قرآن واژه‌ای من مترادف با بلسفمی یا سب پیدا نکردم. البته آقای اشکوری اینجا تشریف دارن، شاید ایشون بهتر بدن. اون چی که بیشتر من کلمه‌ای که نزدیک این باشه اون است که در قرآن کلمات الکفر آمده و بیشتر به ارتداد توجه پیدا کرده تا در عمل. عرض کنم در اسلام برعکس دین کلیمی اهانت و بلسفمی فقط به خدا محدود نمیشه، بلکه در سنت به صحابه، به خلفای راشدین اتساع پیدا میکنه. در شیعه وسیع‌ترین محدوده عرض کنم این بلسفمی در شیعه وجود داره، شیعه امامیه. خدا، پیامبر، انبیا، همینطور عرض میکنم همینا خدمتون، در شیعه کلاسیک مجازات تفکیک میکنند بین مسلم فطری و مسلم ملی. هلی محکوم میکنه منتها با اعتدال و تفکیک میکنه مجازات زن رو از مرد و به زن بیشتر رعایت میکنه حالت زن رو. شهید اول حکم به قتل میده. از همه رادیکالتر محمد باقر شفتی در قرن 19 در اصفهان که بعضی موارد خودش با دست خودش افراد رو خفه میکرده. و روح الله خمینی که حتی ایشون نماز خوندن رو هم از موارد ارتداد و موجب میتوان گفت قتل میدونسته. حالا در اینجا در این یکی دو دقیقه که نه دو دقیقه چهار دقیقه که برای بنده باقی مونده عرض کنم متن قانون مجازات اسلامی مورخ 30/10/1170 به توشیح آقای اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس جمهور، فصل اول، فصل دوم، اهانت به مقدسات مذهبی، ماده 513. لطفا توجه بفرمایید. هر کس به مقدسات اسلام که ما نمیدونیم مقدسات اسلام و یا هر یک از انبیاء عظام یا ائمه طاهرین یا حضرت صدیقه طاهره اهانت نماید اگر مشمول حکم سب و نبی باشد اعدام می شود و در این صورت به حبس از 1 تا 5 سال محکوم خواهد شد. هر کس به حضرت امام خمینی، ماده 514، هر کس به حضرت امام خمینی بنیانگذار جمهوری اسلامی رضوان الله علیه و مقام معظم رهبری به نحوی از آنها اهانت نماید به حبس از 6 ماه تا 2 سال محکوم خواهد شد. حالا شما این رو داشته باشید. بنده اینجا اتفاقا بر حسب تصادف یک مجله رو پیدا کردم که در همین فرانسه منتشر شده بود. عرض کنم این مجله این رو نشون میده. تیتر این مجله رو باید هاراکیری، برای دوستانی که از خارج فرانسه اومدن این رو جدی نگیرن. این میدونید که این در آوریل 79 منتشر شده. طبق این قانون مجازات اسلامی ایران این شخص حد باید به حبس بره و ما میدونیم که این شخص اگه کسی این رو کار رو کرده بود در ایران قاطعا اعدامش میکنه. حالا اینو توجه داشته باشید. بنده این چند خط رو هم با عجله میخونم. مسئله 12، نزدیکی با زوجه قبل از تمام شدن 9 سال جایز نیست، نکاحش دائمی باشد یا منقطع. و اما سایر لذت‌ها مثل لمس نمودن یا شهوت با شهوت و بغل گرفتن و تفخیز او، که جناب یوسفی اشکری بیشتر با این که آشنایی دارن از کنم تفخیز در واقع میدونید، خیلی معذرت میخوام چون آزادی گذاشتن آلت در میان ران، او حتی اشکالی ندارد. آیا این اهانت هست که این شخص باید اعدام مثلا محکوم بشه؟ و این قانون این در تحریر الوسیله جلد سوم چاپ 24 تا 5 سال پیش چاپ این کتاب در 4 جلد 24 بار تا 5 سال پیش چاپ شده و این شخص گفته که این عمل رو در ران شیرخوار هم میشه گذاشت و این شخصی که این رو کشیده باید محکوم به اعدام بشه. البته پشت این هم یک دستگاه مولینکس هست گذاشته که مولینکس میشه اسلامی گفت که یکیش گردن میزنه یکیش ختنه میکنه و یکی دیگرش هم از کنم که در حال مولینکس اسلامی. بنده خیلی سریع عرایز رو میدونم گذاشتم، فقط همین آخرش رو نتیجه گیری کلی بکنم. چالش آزادی بیان و قداست همچنان ادامه خواهد یافت و به نظر من هیچ وقت این پایان پذیر نیست. دو، در عوض چالش بیشتر از پیش از حوزه قداست به حوزه نزاکت سیر کرده و بیش از پیش متوجه سود و زیان هستیم که جان استوارت میل که بنده ذکر نکردم، این هم همینطور که در انگلیسی میگن کنسیکوانتلیست، به این معنا که آیا این عمل واقعا سودش به این مردم رسیده یا اینکه زیان کرده. همین کار، همین نظرات که ما هم میدیم که آیا این کاری که اینا کردن، این ویدئویی که کردن، این به نفع این به اصطلاح افراطی‌گران تمام میشه و نه. این کار رو من خودم هم کردم، همین کتابی جناب رئیس جلسه اشاره کردن، عرض کنم فتوا وایلنس اند دیسکورتزی که در اینجا من ذکر میکنم که وایلنس از طرف خمینی و عدم نزاکت از طرف عرض کنم رشدی، که بنده وقت نکردم در این جلسه در این برهه از این به دو مورد دیگه در مورد همین رشدی و فتوا و دیگر مسئله مهم کارتون های دانمارکی اشاره بکنم که این رو امیدوارم بعد بتونیم در بحث خیلی سریع از کنم. سه، وسائل ارتباط جمعی، انترنت، فیسبوک، توییتر و غیر اون دامنه آزادی بیان رو گسترده کردن. چهار، وقایع امثال آیه های شیطانی، کارتون های دانمارکی، ویدوهای اخیر، اینها به رغم خشونت ها و قتل ها و آتش سوزی هایی که انجام میده، به نظر من اینها به تابو زدایی هم انجام شده و حتی امروز دیگه اینها به اون حالتی که قبلا شروع شریان میجوشید و از کنم افراد رو موبیلیزه میکرد و اینها به اون صورت نیست و این به نظر من خودش به گشایش سپهر آزادی بیان و معالن بخت موفقیت اصلاح دموکراسی رو در جوامع اسلامی افزون خواهد داد. خیلی سپاسگزارم. دادم رو خم را بوسه اکنون همانیم آمدم جد سر نهم عشق تو را بر سر نهم با تو بگویم جان اکنون همانیم شادی کم شبت باغم بسازی بیا تا با خدا خلوت گزینی چو عیسی با چنین مریم بسازی چو من خاکم به خالی بوسه دادم بوسه دادم رخم را بوسه نکن امانی آمدم جد سر نهم عشق تو را بر سر نهم با تو بگویم جان دل اکنون همانی سپاس از پروفسور مهدی مظفری که فایل صوتی شد در نشست انجمن دموکراسی در شهر پاریس و برای شما پخش کردم شنیدید. روز گذشته شهر آهوس همزمان با تعداد معدود شهرهای جهان به یاد ستار بهشتی، کارگر وبلاگ نویسی که در زندان زیر شکنجه جان سپورت و همینطور همبستگی با زندانیان سیاسی تجمع اعتراضی در شهر آهوس مقابل شهرداری برگزار شد. با وجود هوای سرد تعدادی از هموطنان شرکت کردند و چند نفر صحبت کردند در رابطه با زنده‌یاد ستار بهشتی و زندانیان سیاسی و متاسفانه نشد که فایل‌های صوتی همه اینا رو جمع‌آوری بکنم، اما بخشی از سخنان دوستی را که روز گذشته در مقابل شهرداری آهوس صحبت کردند در رابطه با خود وبلاگ ستار بهشتی، مطالب این وبلاگ نویس رو از وبلاگ ستار بهشتی خوندن که بخشی از این رو برای شما پخش میکنم تا چند لحظه دیگر. با آغاز نارضایتی ها و احتمال قیام ها تازه متوجه شدن قرار نیست دنیا درمانده شود، این نظام جمهوری اسلامی است که درمانده شده و همین امر سبب شده مسئولان مشغول تهدید معترضان شوند، از جمله آخوند خضرالله موسوی دادستان نیشابور معترضین را اینگونه مورد خطاب قرار می دهد. دادستان نیشابور در گیومه، دادستان نیشابور مردم را تهدید کرد خدا نکند روزی بخواهد مقابل نظام بیستید، ما انقلاب نکردیم برای نان و آب. این در شأن مردم نیشابور نیست که برای یک یا دو عدد مرغ به خیابانها بیاییم و علیه مسئولان شعار بدهیم. به گزارش دیگربان یکی از سایت های خبریه، به گزارش دیگربان خضرالله موسوی دادستان عمومی انقلاب نیشابور به مردم این شهر نسبت به برپای تظاهرات اعتراضی علیه گرانی ها هشدار داد و ادعا کرد عاملان اعتراض این شهر شناسایی شده اند. آخوند علم الهدا امام جمعه مشهد چنین اظهار می دارد اگر مرغ در دسترس نیست آن را با یک ماده پروتئینی دیگر جایگزین کنید. وی خطاب مردم مشهد گفت مشهدی ها مگر اشکنه و پیازداغ را یادشان رفته است و اون زندگی را فراموش کردن؟ مگر قرار است برنامه همان باشد که قبل از این بوده است؟ در اینجا وظیفه خود می دانم به عنوان یک ایرانی جواب این عجیب را بدهم. آخوند خضرالله موسوی کمتر دروغ بگویید. مگر مردم برای آب و برق و نفت مجانی قیام نکردند؟ مگر خمینی با شعار نفت، برق، آب مجانی می شود نیامد؟ مگر قرار نبود زندگی مردم را بهشت برین کنید، دنیای اونها آباد و آخرت اونها را گلستان کنید؟ پس برای چه قیام کردند؟ آیا برای در عبادت، آیا مردم در عبادت کردن مشکل داشتند؟ آیا در شرکت در مراسم مذهبی خود مانده بودند که آخرت آنان را به بیابان تبدیل کردید؟ مردم را از چه می ترسانید؟ از فیلم و عکسایی که گرفته اید چه کاری قرار است انجام دهید؟ اونها را میکشید و سر به نیست میکنید؟ اول اون که شغل شما جنایتکاری و خونخواری است، دوم با کشتن مغرضان دیگر مشکل کشور حل میشود؟ حتی اگر به کشتن باشد، یک بار مردن بهتر از روزی صد بار و صد جان کندن است. مردم را از چه میترسانید؟ از شکنجه و اعدام؟ بنده با دل جان میپذیرم هر گونه شکنجه و هر گونه جان دادن را، اما سکوت در برابر خفاشانی چون شما را هرگز. جای ننگ است برای مسئولان حکومتی که نتوانند مایحتاج زندگی مردم جامعه خود را تهیه کنند و تازه به خاطر بیلیاقتی خود مردم را هم تهدید کنند. شما که توانایی اداره یک کشور را ندارید، بهتر است دست از قدرت پرستی بردارید و زحمت خود را از سر مردم کم کنید. واقعا خجالت دارد برای شما و سران نظام چنین با وقاحت ادعا کردن و چنین در حقارت التماس کردن. آخوند علم الهدا امام جمعه مشهد از مردم دعوت کرده به جای مرغ از پروتئین دیگری به نام اشکنه استفاده کنند. آقای علم الهدا، شما عمامه‌ای به سر دارید و دعای روحانی بودن دارید، به ظاهر ذکر خدا میگویید و در باطن عبادت شیطان را انجام میدهید. شما انسانی بیچاک و دهن هستید. یکی از نمونه های این بیادبی شما در راهپیمایی کذایی نهدی بود که مخالفان نظام را گاو و گوسفند و بزغاله خواندید. اما با این سخنرانی که شما انجام دادید، نشان دادید که تمام این القاب 88 برازنده شما است. البته باید از تمامی گاوها و گوسفندها و بزغاله ها عذرخواهی کنید که شما را با اونها تشبیه میکنم. آقای علم الهدا، هر قوطی روغن 20,000 تومان و کشک کیلوی 5,000 تومان، پیاز کیلوی 1,500 تومان، شما حساب نکردید هزینه ی این نسخه جدید شما چقدر میشود؟ یک خانواده در فقر و فلاکت چگونه این مخارج را با این وضعیت بیکاری تهیه کند؟ آقای علم الهدا، فرمودید جو را از افغانستان بیاورند و مرغداری ها برای خود فکری کنند و مردم صرف جویی کنند. نفرمودید نخود، لوبیا، عدس و بسیاری اقلام زندگی مردم را از کجا بیاورند؟ از شما سران نظام که عکس های بسیار مفصل درج می شود، البته در صرف خوردن انواع گوشت و مرغ و نه اشکنه. در ضمن چرا مردم باید اشکنه بخورند وقتی می توانند با داشتن حاکمان با درایت بهترین زندگی را کنند؟ لیاقت انسان‌های بی‌لیاقت و ظالمی همچون شما است که نه تنها اشکنه بلکه حتی از خوردن نان خشک هم محروم شوند. تا درد گرسنگی، فقر، فحشا و شرمنده شدن زن و بچه بودن را درک کنید. هرچند در وجود شما چیزی به عنوان درک و فهم نیست. آقای علم الهدا، میبینید فقط خوردن گوشت و مرغ نیست که جایگزین برای اون شما معرفی کنید. بقیه اقلام زندگی هم واجب است. نسخه جایگزینی برای اون اقلام ندارید. هرچند نسخه اول شما هم قیمتش برابری با گوشت مرغ میکند. نظری بدهید که با عقل و منطق قابل درک و استفاده باشد، نه از سر نادانی چیزی بگویید. پرانتز، چیزی نگویید و احمق به نظر برسید بهتر از آن است که سخنی بگویید و نشان دهید تا چه اندازه در حماقت هستید. براستی شما که اون همه ادعا داشتید، اکنون چرا اون گونه التماس میکنید؟ برای سران نظام مردن بهتر از زیستن است، چنان با وقاحت ادعا کردن و چنین در حقارت التماس کردن. در آخر مطلبم عرض میکنم ما را بگیرید، ببندید، شکنجه دهید، احکام زندان به اعدام صادر کنید. دیگر حراسی در دل نیست، اصلا قرار نیست که حراسی مونده باشد. یک بار آزاد مردن بهتر از صدها سال با خفت زندگی کردن است. مردم ایران هر روزی صدها بار از خفت، فقر، فحشا، احتیاط، فلاکت می‌میرند. یک بار مردان مردن بهتر از 100 سال در خفت زیستن است. بعد یه شعر کوچک میاد، 300 گل سرخ و یک گل نصرانی ما را ز سر بریده میترسانی، ابروی کشیده ی تو را سنجیدیم، شمشیر نشان دادی و برقش دیدیم، گرماز سر بریده میترسیدیم، در مجلس عاشقان نمیرقصیدیم. ما پا در این میدان نهادیم، یا قفس ظلم را میشکنیم یا از قفس تن رهایی میابیم. زنده و پاینده ایرانی و ایران، جانم فدای ایران. و بسیاری از شعارهای دیگر آن گونه یا سیصد گل سرخ یک گل نصرانی ما را ز سر بریده می ترسانی، ما گر ز سر بریده می ترسیدیم در محفل عاشقان نمی رخصیدیم. بساط عافیت برچیدن، در دست سر بریده خود بردن، در یک یک کوچه کوچه ها گردیدن. 300 گل سرخ یک گل نصرانی ما را ز سر بریده می ترسانی، ما گر ز سر بریده می ترسیدی در محفل عاشقان نمی رقصیدی. هر جا که نگاه می کنم خونی از خون پرنده ای گلی رنگین است، در ماتم گل پرنده میموید گل، از داغ دل پرنده داغ آجین است. فانوس هزار شعله اما در باد میسوزد و سرخوش است و چین و چین است. یعنی که به عشق و موی خود گم نکنی، از عشق خران چه میرسد شیرین است. سیصد گل سرخ یک گل نصرانی ما را ز سر بریده میترسانی، ما گر ز سر بریده میترسیدی در محفل عاشقان نمیرقصیدی. عاشقان نمیرقصیدی. در آتش و خون پرنده پر خواهد زد، بر بام بلند خانه پر خواهد زد. اون شب که دوباره ماه بالا آمد، می آید و بال پشت در خواهد زد. یک ساقه سبز در دلم خواهد کاش، مهتاب بر آن شبنم تر خواهد زد. صد جنگل صبح در هوا می شکفد، خورشید به شاخه ها شرر خواهد زد. سیصد گل سرخ یک گل نصرانی ما را ز سر بریده می ترسانی، ما گر ز سر سپاسگزاری از همه شما که تا این لحظه با ما همراه بودید. امیدوارم هفته خوبی را در پیش داشته باشید. تا شنبه آینده با شما خداحافظی میکنم. اما در پایان بخش برنامه سعی میکنم که صدای مادر ستار بهشتی، وبلاگ کارگر زندانی که زیر شکنجه، جان سپورت و همینطور صدای خود ستار بهشتی قبل از بازداشت رو برای شما سعی میکنم که پخش کنم در پایان برنامه امروز. امیدوارم هفته خوبی را در پیش داشته باشید. دوباره سپاسگزاری میکنم از شما که تا این لحظه با ما همراه بودید. تا هفته آینده روز شنبه ساعت 8 بامداد که میزبان شما عزیزان خواهیم بود، با شما خداحافظی میکنیم. شاد، تندرست و پیروز باشید. پنج روز گذشته، یعنی سی و دو روز دو بار خونمون رو بازرسی کردن. یه بار من لپتاپ رو داده بودم بیرون برای